baten kumba tuy nanu mo panag sirbikin ka ipaay mo Diyos ko pamindisyon mo palagan ng puso paru ay datun ko idatun ko kinka ama na aramida kita alawas na tarik nak apo di tulong mo panagsirbi kaput badang ipaay mo Diyos ko pamindisyon mo palagan ng puso parukong ko pagbilgam ko makanyap di parabor mo tapno at tamagapok ngay datun ko Jesus Maestro, imek pusi sararami ko. Dawat ko kinka, ipangag mo kuma, tuy nakurapaya kantakin ka. Ngay datun ko di datun ko apo ken Diyos ko siripan na kaawat ko ita umay ka apo awatan ala tapno espiritu kagraku kinka ipaay mo Diyos ko pamindisyon mo palagaan ng puso parukong ko pagbilgam kumakanya di parabor mo tapno at tamagapok ngay datun ko magapuk ngay datun ko.